Tesbih. Bakınız tesbih diye çevirdiğiniz boncuk. Bunun kaynağı Hint. Hint'ten Hristiyanlığa geçmiş. Hristiyanlıktan Müslümanlara geçmiş. Tesbihle bir alakası yok bu boncuğun. Tesbih Kur'an'ı bir kavram. Tesbih Allah adına hareket etmek demek. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ı tesbih etmektedirler. Peki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. Ağaç da dahil mi? Evet. Güneş de dahil mi? Evet. Ay da dahil mi? Evet. Irmaklar da dahil mi? Evet. Galaksilere dahil mi? Evet. Gezegenlerde yani ne varsa diyor çünkü. Yusebbihu lillahi ma fis semavati. Peki siz ağacın elinde hiç tesbih gördünüz mü? Yani güneşin tesbih çektiğini, yani boncuk çektiğini düşünün. Efendim, veya bir ırmağın nasıl tesbih eder? Nasıl eder? Hiç düşündünüz mü? Yani bir kavram yoldan çıkarsa aslında Kur'an'ın muhteşem bir imkanını kaybediyoruz. Farkında mısınız? Bir ömür tesbihsiz kalıyoruz. Elimize boncuğu tutuşturuyorlar. Biz bir ömür tesbihten mahrum oluyoruz. Zira onu tesbih sanıyoruz. Yani düşünün, bal mumunu veriyorlar, bir ömür bal mumunu bal zannediyoruz ve bir ömür baldan mahrum oluyoruz. Tuz ruhunu veriyorlar, tuz ruhunu tuz zannediyoruz ve bir ömür zehirleniyoruz. Dolayısıyla bu da böyle bir şey. Bir ömür tesbihsiz geçiyor.